Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Routine, ja tervetuloa Underground Huminan pariin. Laitetaan musiikkia. Raging Slap ja Get Off My Jollies. Feel free. Jep, jep. Sehän oli Bob Marley, jos ei joku tunnistanut, ja tietysti Tehe Weiler siinä mukana. Joopa joo, nyt on vähän hämmentävää. Meillä on täällä radiolla eräänlainen remontti, tai meillä radiolla varsinaisesti, mutta tuolla sisäpihalla ja on toinen studio käytössä. Tää on, sanoisinko, hieman ahdas, mutta kyllä täälläkin musiikkia voi laittaa ja minähän laitan. Mitäs laitettas? Sopisiko vaikka Kingston Wall, Waste of Time? Näin se. Juu, laitetaan se, niin tarvit turhia tässä jauhaa. Done. You don't have to be sorry. White Hope. Eli vähän oli toivoa. Muuten tässä hommassa nyt jotenkin, jotenkin tuntuu, että aika vähän tätä. Näin se. Olemme Evakko-studiossa. Joo, se on tota. No, mitä? Onko se vaan 28.3. asti? Okei. Okay. No, mutta tämä viikko nyt menee sitten ainakin. Ei haittaa kyllä. No ei sinänsä. Joo, tämä viikko nyt menee siis näin ja ei siinä. Jatketaan musiikilla ja tuota. Laittaisiko jotain räminärokkia? Ei, kun mähän laitan vanhaa ska-meininkiä. Aubrey Adams ja Rico Rodriguez. Ja Steve Peas and Cornflakes. Oho, semmonen kappale. Aamu palaa, kyllä. Thank you. näin. Joo, The Budos Band, ja valitsin totta kai kevyen vaikeimmin lausuttavan nimen tältä levyltä. Aunet Chesi. Toi kuulostaa aika... Mitä kieltä toi on? Muut oli kyllä ihan helppoja nimiä, mutta sitten... Aunuches, Yerefu, okei, okay. Yerefu, joo joo. Toihan oli ihan selkeetä, mä tiedänkin melkein mitä se tarkoittaa. Mä ymmärrän, miksi ne teki instrumentaalin tosta noin. Joo, ois se varmaan ollut kyllä aika... Mulla on nää sanat tähän biisiin. Joo ei, nyt mennään instrumentaalille, jätkät, kuulkaa, nyt. Joo, jatketaan vähän samanhenkisellä musiikilla tässä. Tehdäänpä niin, oho. Oho, katos perkelettä. Se oli jäänyt sun levy soimaan sinne. Semmosia ne levyt välillä on. Joo, ja näin kun ollaan eri studiossa, niin nämä härvelitkin käyttäytyy ihan toisella tavalla. Kyllä. Mutta siis, musiikkia ja siitä huolehtii Freddie Robinson kappaleellaan Rivers Invitation. Että näin ne joet kutsuvat märkää touhua kaiketikin. Oh. Joo. I have it keeps me together. It used to tear me apart, but now it keeps me together. Yeah. I've got the sun on one breast, and I have the moon on the other. Yeah. Oh, sun, oh, moon, how beautiful you are. Sun, oh moon, how beautiful you are. With your hot and with your cool, travel far. How far can you take me? To the heavens above. How far can you take me? Can you take me to the heavens above? I don't believe you can take me anywhere at all, 'cause I'm lost without my love. I'm lost without my love. Play the blues for me. Play the blues. my youth I foolishly give direction, burning myself out in every direction. In every direction. But it is heaven to know that no matter how many times I may go wrong, I will not receive your rejection. Oh, sun, oh, moon, how beautiful you are. How beautiful you are. One is hot and the other is cold. No wonder we all go through same damn changes. Hot, cold, left, right, black, white, day and night, wrong and right, day and night, hot and cold, black and white, day and night, hot and cold, black and white. No wonder we all go through the same changes. Them same old changes. The sun goes up, the moon goes down. Shine on brightly, shine on brightly. Tear me apart, but now it keeps me together. Yes, it does. It used to tear me apart. Now keeps me together, babe, together, babe, together, babe, together, baby. I got the sun on one breast and the moon on the other. Uutisotsikot. Puolustusministeri Jussi Niinistö on tavannut Yhdysvaltain puolustusministerin James Mattisin Washingtonissa. Niinistö sanoi STT:lle, että hän on kutsunut Mattisin Suomen ensi marraskuuksi, jolloin Suomi isännöi Pohjoismaiden puolustusalan yhteistyön Nordefcon ja Pohjois-Euroopan maiden Northern Groupin yhteiskokousta. Niinistö mukaan Mattis lupasi selvitellä osallistumismahdollisuuksia. Ministerit keskustelivat yleisestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja maiden välisen puolustusyhteistyön ajankohtaisista asioista. Näihin kuului muun muassa Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyön kehittäminen sekä Venäjän ja Itämeren alueen tilanne. Puolustusministerit sivusivat tapaamisessaan myös Suomen tulevia hävittäjähankintoja. Suomi harkitsee 5 hävittäjän välillä, joista 2 on yhdysvaltalaisia. Mattis arvosti myös Suomen hanketta hybridiosaamiskeskuksen perustamiseksi, Niinistö kertoo. Mattis kehui Niinistölle muun muassa Suomen roolia välittäjämaana Lännen ja Venäjän välisissä asioissa sekä suomalaisten koulutus- ja neuvonantajajoukkojen toimia Irakissa. Niinistö mukaan Mattis korosti tapaamisessa jälleen kerran, että Yhdysvallat on sitoutunut yhteistyöhön Euroopan maiden kanssa eikä ole vetäytymässä mihinkään. Niinistö sanoi, että hän kertoi Mattisille Suomen virallisen kannan, että näemme NATO-joukot Puolassa ja Baltiassa aluetta vakauttavina tekijöinä. Niinistön mukaan Mattis oli varsin hyvin perillä Suomen ja Pohjois-Euroopan historiasta ja nykyisestä asemasta. Hän otti oma-aloitteisesti esiin, että hän tutustui sotakorkeakouluvaiheessa talvisotaan ja mottitaktiikkaan, josta Suomi tunnetaan maailmalla sotilaspiireissä. Ministeri Niinistö on Yhdysvalloissa työvierailulla. Hän osallistuu huomenna ulkoministeri Timo Soinin sijaisena Yhdysvaltojen isännöimään äärijärjestö ISIS ja vastustavan koalition kokoukseen Washingtonissa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 3 nuoren miehen muodostaman 3/4 törkeästä ryöstöstä epäiltynä. Poliisin mukaan miehet ryöstivät ohikulkijoita Helsingissä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kaikki epäilyt olivat 21-vuotiaita. Sisäilmaongelmista kärsinyttä Turun yliopiston Fennicum-rakennosta on tyhjennetty jo pitkään. Tutkijat ovat siirtyneet moniin eri väistötiloihin. Mitä siis tapahtuu yliopiston korvaamattomille kokoelmille, kun remonttimiehet ja muuttomiehet tulevat Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen arkistoaineiston pelätään tuhoutuneen arkiston muuton yhteydessä tiistaina? Kulttuurin tutkimuksen aineistoa päätyi roskalavalle. Sinne meni kasetteja, kelanauhoja ja videoita. Haastattelutallenteet sisältävät muistitietoa ja uskomusperinnettä. Fennicumissa säilytetty kokoelma oli tarkoitus siirtää välivarastoon ja puhdistettavaksi. Mutta jostain syystä suurin osa aineistosta päätyi muuttopalvelun kantamana roskalavalle. Valtaosin Kelan nauhoista, kaseteista ja videoista koostuva kokoelma sisältää uskontotieteen folkloristiikan ja kansatieteen vanhoja tutkimusaineistoja. Aineisto on ollut tunteja sateessa. On äärimmäisen todennäköistä, että kylmyys ja kosteus ovat vaurioittaneet sitä pahasti, kertoo uskontotieteen yliopistolehtori Tiina Mahlanmäki. Kokoelmiin kuuluvat muun muassa kansainvälisesti merkittävät saamelaisperinteen aineistot, eli niin kutsutut Talvadas-projektin hallenteet. Talvadas-aineisto sisältää Tenojokivaarassa sijaitsevan pikukylän asukkaiden uskomusperinnettä ja saamelaisten haastatteluja. Aineiston digitointi aloitettiin 2000-luvulla juuri Talvadas-materiaalista, mutta koko arkistoa ei ole vielä digitoitu. Mahlanmäki kertoi, ettei hän itsekään tiedä, mitä kaikkea roskalavalla oli. Tuhojen laajuutta selvitetään tänään. materiaalia on säilytetty kahdessa arkistointikelpoisessa huoneessa. Tilojen lämpötilaa ja kosteutta valvottiin ja arkisto oli suojattu mahdollisilta vesivahingoilta ja oikosuluilta. Mutta siis urakkamiehiltä ei ollut tätäkään korvaamatonta arkistoa suojattu. Haastattelut oli tehty hitaasti ja huolella. On pöyristyttävää, että niin merkittävä aineisto voi tuhoutua epähuomiossa, Mahlamäki sanoo. No, ei tässä ole mitään epähuomiota. Työmiesten on saatava palkkansa ja heidän on välttämättä tehtävä se, mitä esimies käskee. Siis oli se, että miten arvokkaan näköistä hyvänsä, niin heidän tehtävänsä on viedä se kadulle ja viskata roskalla vaan. Ja sitten he voivat tehdä tuntilistansa. Materiaali on nyt siirretty Fennikumin aulan kuivumaan. Roskalavaa peitettiin pressuilla heti, kun vahinko havaittiin tiistaina. Laukaan johtavana rakennustarkastajana toiminut nainen tuomittiin hovioikeudessa Laukaan maneesiturmajutussa. Hovioikeuden mukaan rakennustarkastaja syyllistyi tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän sai 30 päivä sakkoa. Syytteet kuolemantuottamuksesta ja 4 vammantuottamuksesta hylättiin. Rakennustarkastajan syytteet kaatuivat aiemmin käräjillä kokonaan. 10-vuotias tyttö kuoli ja 4 muuta ihmistä loukkaantui, kun ratsastuskoulun maneesirakennus romahti Laukaassa helmikuussa 2013. Laukaan johtava rakennustarkastaja oli saanut vuonna 2010 ympäristöministeriön sähköpostiviestin isolaatyyppisten hallien turvallisuusriskeistä. Mutta viesti ei välittynyt eteenpäin, vaan se jäi rakennustarkastajan oman pöydän vihreän veran alle. Viestin liitteenä oli 2 onnettomuustutkintakeskuksen ilmoitusta, joiden mukaan omistajien tulisi saada tieto hallien mahdollisista puutteista. Ja nyt siis on rakennustarkastajalla tämä ilmoitus pöydällä, mutta hän ei soita hallin omistajalle ja sitten halli romahtaa ja ihmisiä kuolee. Taustalla oli Liedossa tapahtunut vastaavanlaisen ratsastusmaneesin sortuminen. Hovioikeuden mukaan rakennustarkastajalla oli asiassa velvollisuus toimia ja myös mahdollisuus ryhtyä toimiin. Ensisijainen vastuu huolehtia rakennuksen turvallisuudesta on rakennuksen omistajalla, mutta rakennusvalvonnan olisi pitänyt pyrkiä löytämään riskirakennukset ja kertoa niiden omistajille vaarasta. Aikaisemmin tapahtuneista suurten hallien kattojen romahtamisista julkisuudessa kerrotut tiedot eivät olleet niin kattavia, että rakennuksen omistaja olisi niiden perusteella tullut tietoiseksi siitä, että hänen rakennuksensa on vastaavanlainen romahtamisvaarassa oleva suuri halli. Hovioikeus katsoo, jos tämä omistaja sitten yleensä lukee rakennusalan lehtiä. Ruotsin finanssivalvojan mukaan pankkien sijoitusneuvojilla on vääränlaisia kannusteita, kertoo Kauppalehti. Karl Järt Ruotsin finanssivalvonnasta sanoo, että kielto provisiopalkkioille sijoitusneuvonnassa olisi tarpeellinen askel kohti paremmin toimivia säästämismarkkinoita. Valvoja kiinnittää huomiota erityisesti eturistiriitoihin,

if it's real. Näin. Tervetuloa takaisin Huminan pariin uutisten jälkeen. Ja uutisten jälkeenkin on Humina. Ja elämää. Kyllä, kyllä. Tää oli, mikä äsken soi, Decouple Planets ja What Cool Breezes Do. Ja mitä me muuten ennen uutisia soitimme, sitähän me ei spiikattukaan. Ei niin, se oli Eric Burdon ja War kappaleella Sun kautta Moon. Ja mehän kuulkaas jatkamme vielä, koska nyt tuplalevy on kyseessä, niin kuunnellaan nyt toistakin levyä. Tässä tulkitaan Moody Bluesia ja Nights in White Satin part 2. Ahaa, part 2. Kyllä, tässä aikaisemmin levyllä on myös 1, mutta minä näinpä päädyin kakkoseen. Selvä. Kakkosmiehiä niin sanotusti. Joo, Eric Burdonia vai? Eric Burdonia War. Nonni, kuunnellaan se. I'm gazing at people I watch them stroll hand in hand. Just what I'm going through, baby. I know they will never, never, never understand. So cannot defend. Just what you want to be, people, you will be in the very, very, very end. I love you. Of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. In San Francisco, above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, joka myöhemmin kyllä tunnettiin sitten Diona vain, tai Ronnie James Dio ja mitäs kaikkea. Mutta tämä oli siis vanhaa Ronnie Dio and the Prophets. Ja mun täytyy myöntää, että tästä kyseisen herra heviurasta en niin hirveästi arvosta hänen kirkumistaan. Tämä oli paljon parempi. Kyllä, täytyy myöntää. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tämä vanha Ronnie Dio oli paljon miellyttävämpää. Toihan nyt oli tunnettu kappale I Left My Heart in San Francisco, ja tuskin Dio itse sitä on pykännyt sitä biisiä, mutta hyvin tulkitsi. Näin on. Näinpä näin. Mitäpä seuraavaksi, ja kuka tulkitsee ja mitä ja hä? Petos. Noni, nyt Vuoros. Petosta kehi. Laitetaan Karibian piraatti. Selväpä se. You worked hard, Gilmore. You are. No, I didn't. I drank, smoked, and did drugs to get where I'm at. I'm not glorifying shit. I ain't trying to build it up, but it really is responsible for where I am. I haven't ever tried very hard. I'm here because drugs expanded my imagination and made me think outside of your fucking reality, and cigarettes gave me the patience to sit and write those thoughts down in a comedy-friendly format that you could understand, and the alcohol gives me the courage to stand up here in front of you judgmental pricks and fill it with $250,000 worth of cameras in your face. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Captain Morganesa. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan. Captain Morgan. organeissa, kattamorganeissa. Tatoleranssilla juopuminen käy päivät työstä, siis parempi starttaa heti, kun selvinnyt reptaalien yöstä. Työläisos lähtee lastaa mitään turhiin lavoi paattiin. Oluest ei päidy, sijoita Karibian piraattiin. Pikki mustaa lasis ja vanilja kokis blandis. Vittu klubiskene, mun kämppä on mun kantis. Kestäs kantis, saapuu makaa veri palaa veriin. Messis random retko ei yhtäkään oikeet kaveriin. Ja siellä kutsuu jo kapteeni ja miljoon pitäis jo täs vaiheessa asettaa karanteeni. Hilpettä puheen aiheita kuten esim. Kuka kuoli? Tunne mä oon synkkä kun natsin peräsuoli. Mun depressiot väistyy kun kippari tarttuu ruoriin. Kolikon kääntöpuoli on sit ens viikon huoli. Yritä täs nyt skrivaa jotain viihdyttäviä läpi. Tällä jäljellä voi muut kuin ihmetellä mitä vittu on rataneppi. Sippin' on Captain Morgan's Katta, katta morganeissa, katta morganeissa. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan's. Chillin', chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan's. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morgan's. Katta, katta morganeissa, katta morganeissa. On normaali, et Morganis tulee Morgani. Mut jos löytyy vastanlääke, löytyy myös taistelun moraali. Siis toka päivä, ja uusi 07 ottaa taloudellisesti koville. Mut kun hiki ja kusi dukka jo valmiiks rommille. Voi estää, et jollain verukkeella jään jopa omille. Ja astan panokseni taas alkoholille. En vaivaudu edes kusettaa itteni. Kaikki selitykset se on cool. Sillä se lähtee, millä se on tullut. Onks sä enää mitään mieltä? Suun vaadus niellä tuli lieltä. Kunnes soperta jotain kädelliselle tuntematon kieltä. Käytökselle ja hygienialle otettu malli lasten tarhast. Ilmapiiri täyttyy narsisismaa ja vanho harrast. Viattomi kohdistuvast pilkast ja ivast. Se aika illast, kun akka painuu ovet paukkuen vittuu hivast. Ei tää tingitä jo valmis matalalle asetetust rimast. Ryppäs ollu jo vuosia kaukana sosiaalisesti ja kivast. Riittää kapteeni tietää kurssi. Sen verran syvil veliset ala enemminkin sukellusvene. Kun huvi pursi 24 alempasti ykköst. Rula kebabit rinnusil. On taas alentunut paskasakin tasolle. Mut vittu sil on Morganes. Sippin on Captain Morganes. Chillin', chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Katta, katta Morganeissa, katta Morganeissa. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin', chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Katta, katta Morganeissa, katta Morganeissa. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin', chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Katta, katta Morganeissa, katta Morganeissa. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin', chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Chillin' with a bit, sippin' on Captain Morganes. Katta, katta Morganeissa, katta Morganeissa. Eikä mihinkään kiire, tässä on laiskempi jätkä. Letkevi liike, mä polttele pilveä. Mä jumitan näit leffoita, rituaali toistuu päivästä toiseen. Duuni tappaa, ryhdy mä moiseen. Mutsi on pinnoissa, verta mua loiseen. No vitut minä siitä, jos ruohoa riittää. Ei mainetta ja mammona, tarkoitus on niittää. Savutonnen on sosiaalinen, dynaaminen nuori, enkä saletisti savuton. Mä imeskelen telariin, päälle vielä pajari ja flippaa kanapiin. Suorita mut selviydyn ihan oma meno, pieni kevyt takakeno. Mä vitus on savun, en mä viihdy vaan siellä, missä aika ei kulje. Keuhkot täyteen ja silmäni suljen. Iisisti nyt iisisti aina, mun hyöty ja vaiva on myöhässä pahemmin kuin narkkarin laina. Päihteitä täynnä kuin virolainen laiva, mä jättäydyn pois pois kuvioista. Nois menestyksen mittari, kärryävä jointi mun suussa ku tikkari. Mulla on oma kuva täällä, mistä sapiens kulkee vuoden ajas toiseen syvä jääs. Vois keksiä jotain muuta, jo himas pidemmälle omas pihas. Nähdään vähän jotain muutakin kuin R ja makuuni. Syödä jotain muuta kuin fruttiini maare. Huomen mä lähden vähän kiertele tonne. Katte kaivelemaan katuja, etsiskelee onnei tänä enää kerke, kun heräs kello 3 pitäis työkkärissä käydä, patta huolat pikku jäynä, patistaa mua hommi, ei uskonut kun selitien, nukuin vähän pommin, mä jännitä täällä kun mä kuljen maan päällä, no Babyloni ottee, vähän vaan kohmee, suun veten nostes, mut mitä minä niistä, ei oo mihinkään kiire, mikä musta tulee isona, mä ihmeskelen spliffistä vastausta siihen. Iisisti nyt iisisti aina mun hyötyjä vaivaa myöhässä pahemmin kuin narkkarilaina. Päihteitä täynnä kuin virolainen laiva. Mä jättäydyn pois pois kuvioita nois nois. Menestyksen mittari kärryävä jointti mun suussa kuin tikkari. Mulla on oma kupla täällä missä sapiens kulkee vuoden ajasta toiseen. Syvä jää. Ja ne sanoo mua mieheks edelleenkin himmas samassa avusessa huonees. Pakkos on kai myöntää, ne anto mulle ristiks laiskiaisen luonteen. Töitä en tee, en mä raksalle mee, en mä lähde siihen messiin. Mut tylsäks käy, kyl täs jotain pitäis keksii. Kyl täs varmaan vielä ehtii, lisääntyä pitäis, mut siihen tarvii seksii. No naiset sitä sais, mut kun parisuhde markkinoilla on armottomat lait. Laiskuus ei oo kova myyntivaltti, mä tarttisin matamii. Joka ei mieti vakavivas, ihattelis pajarina totta. Jos puhutaan mä tarttisin takas noin 20 vuotta. Ja höyrystetyt rahat pitä sopii etiketti, omituiset tavat. Mut ennen sitä hetken vietä viikonlopun letkeen. Pistä se palamaan ja eksy tähän hetkeen. Hyötyjä vaiva on myöhässä pahemmin kuin narkkarilaina. Päihteitä täynnä kuin virolainen laiva. Mä jättäydyn pois pois kuvioista nois nois. Menestyksen mittari kärryävä jointti mun suussa kuin tikkari. Mulla on oma kupla tääl, missä sapiens kulkee vuoden ajasta toiseen. Syvä jää. Ja lopuksi vielä nuo Gangsta-vihellykset. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Se oli Konna kappaleella Laiskuus levyltä 7. Joo. Taisi muuten olla joskus, kun levy oli tuore, niin ihan meidän ohjelmassa haastattelussa. Kuulun. Kyllä. Muistaakseen. Joo. Seuraavaksi lisää räppiä eri kielellä. Joo. Ja Freestyle Fellowship, Government Lies. Näin se tekee aina. Can't manipulate my mind, can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind, can't manipulate my mind. Democrat, Republican, Independent Tea Party, Green Party, We Party, just enough to forget the big picture. Capitalism, imperialism, like worldwide terrorism. Coming in your home, coming in your home, coming in your home. Government officials are coming in your home, coming in your home, coming in your home. How dare they insult our intelligence with foul play. Liberate our mindsets from decay. Sustainable, aimable, attainable today is our way. Of the gutter lane, sisters and brothers ain't giving each other pain. When we recognize that our souls are the same, we just call it by another name. Blatantly, it's not make believe on state relief, and they play for keeps. Do you hate defeat? I know you hate defeat. After a long day work, go straight to sleep. Been awake for week, living week for week. Can't break a G. I wanna break into the safe where they keep the key. It's all secrecy. It's all secrecy. It's all secrecy. Government lies, government lies. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Government lies, government lies, government lies, government lies. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Sacred geometry, love and alchemy, and dark energy, and what lays beneath paranormal activity. To create peace on this earth from the mark of the beast, as the wrath of the gods will soon be released. High priestesses and shamans have a feast of ambrosia from the words that we teach. Democrat, Republican, inability, poly green, poly weed, poly just enough to forget the big picture. Capitalism, imperialism, like worldwide terrorism coming in your home, coming in your home, coming in your home. Government officials are coming in your home, coming in your home, coming in your home. How dare they insult our intelligence with foul play? Liberate our mindsets from decay. Sustainable, aim a war, attainable today is our way. But the gunner lane, sisters and brothers ain't giving each other pain. When we recognize that our souls are the same, we just call them by another name. Blatantly, it's not make-believe, on state relief. And they play the key, do you hate defeat? I know you hate defeat. Fell all day at work, go straight to sleep. Been awake for weeks, living week for week. Can't break a G, I wanna break it to the safe when they keep the key. It's all secrecy, it's all secrecy, it's all secrecy. Government lies, government lies. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Government lies, government lies. Government lies, government lies. Can't manipulate my mind. Can't manipulate my mind. Yo, man, I don't think they heard you. Won't you tell them what your name is? My name is Easy, yeah, this is true. Keeping your attention is what I'm gonna do. Hardcore, yo, I can never be soft. Ask them in my definition, they say the boy goes off. Building up momentum with a touch of my rhyme. Suckers stay away because, yo, they know the time. Quiet on the seconds, I'm about to begin. And if you didn't hear me, boy, I'll tell you again. My name is Easy, or just call me E. But it doesn't really matter to me, cause I'm the same person, whether serious or rehearsing. I just gotta keep cursing. This is for the radio, so I better chill. They won't play it if I go get ill, but I'm like that, and that's an actual fact. Because the street is where my heart is at. Yo, I don't do dope, but I'm dope, not a dope. But I'm doper than anybody who tries to cope with the rhyme I'm displaying and the beat that's playing. Yo, you could try all day and you still won't match up with the ruthless pile. Cause Easy's doing it Compton style. That's the city, and you say you could get some. Yo, it's easier said than done. Now it's easy for me to get my point across. So listen up close, if you don't, you might get lost. I'm not a role model or a Dr. Seuss. Yo, I'm a gangster, and I'm about to get stupid. I guess it's time for the trauma. With the E-A-Z-Y-E comma, and that's drama. So pay attention, by the way, I must mention. I'm coming off hard in the third dimension with the glare. But you don't need no glasses to stare. Just pop your tape in and it's just like you're there with the E on the gangster tip. So if you think I'm a flip or slip, don't even trip, cause I'm a destroyer. My homie Dre is a doctor, not a lawyer. Dope MC employer, own ruthless, and that's my label. We get the money, the women, and cold bust the fat cables, boy. Master Rhyme is a toy. I mean, steak while you're sucking what the girls enjoy. You must be sick. Or are you lonely? How you gonna diss me and you don't even know me? Yo, Ren, what's up? Get the gas, show them where it's at. And that's just the sound. Next time I'm peeling your cap to let you know where I'm coming from. Easy said it and it shall be done. Part of the cycle. Easier said than done, yeah, that's a title. Loving the ladies, only the fly ones, you know. But what if she's ugly? Easy come, easy go. Don't ask to battle me, homeboy, what's that? You wanna battle me, boy, you better be strapped. Cause where I'm from, it ain't about all that playing. Now that's what I'm saying. Said before that I was born in 73. Now everybody wants to know the AGE. Girls on the tip, fellas too, it seemed. Had everybody thinking I was only 15. The fellas were annoying me, the ladies were enjoying me. What was I to do? I wish they let the ladies through. Cause the ladies, I love them nice, tender, and soft. I hate male groupies, so just step the hell off. I'm the real Easy, those others be faking. Trying to gain fame off the name I'm making. Saying on your records you could get some. Yo, homeboy, it's easier said than done. Tämä. Oh yeah. Oh yeah, se oli aika tunnistettava. Easy Airside Tandun, kappaleen nimi. Se ei ollut niin tunnistettava. Ei, ainakaan mun lausumana. Niin. Just näin. Mut seuraava Dixa D and the Boys, kappaleellaan 24 karaten timantti. Karaten? Karaten. Okei, se sopii hyvin tuolle meidän naapurille. Kiai. Jee, yeah, kiai. Aivot eivät pidä liian suuresta kiihtyvyydestä, jos liike päättyy äkkipysähdykseen. Jotkut ruumin osat taas pitävät suuresta kiihtyvyydestä ja äkkipysähdyksistä sekä edestakaisista suunnanvaihdoksistaan. Kitkaa ja sen tuottamaa energiaa ei sovi väheksyä, kun mietitään mikä tuottaa mielihyvää. Toiset kutsuvat sitä kiimaksi, toiset rakkaudeksi. Jotkut jopa kutsuvat kahta edestakaisin liikkuvaa olentoa jumalaksi. Pari varoituksen sanaa lienee paikallaan. Jos Jumala herää kesken kaiken unestaan, kaikki saattaa kadota. Toinen juttu. Nussiminen vaikuttaa alitajuntaan ja kääntäen alitajunta nussimiseen. Se vaikuttaa myös monen muuhun asiaan, mutta minun on pakko todeta, että tutkimukset ovat vielä hiukan kesken, joten tuohon asian on palattava sitten myöhemmin. Oli miten oli, on varmaa, että edestakainen liike tapahtuu aina ajassa ja tilassa, eikä se ole vapaan tahdon alaista toimintaa tai hommaa. Ja paradoksaalista kyllä, kun ihminen sekoaa, ajantaju katoaa ja kuviteltu tila on se alue, jossa hän liikkuu. Emme vielä tiedä, minkälaiseen kiihtyvyyteen henki yltää. Tiedämme kyllä, mitä tapahtuu, kun kiihtyvä henki kokee äkkipysähdyksen. Varmaa on, ettei päätänsä pidä hakata sydämen oveen, joka ei aukene. Päähän vain sattuu, eikä pysty ajattelemaan selkeästi. Aikaa ei saa tuhlata turhiin asioihin, mutta toisaalta pakko on jotakin yrittää. We'll be right back. Sehän oli Wigwam, no niin, kapitain no niin. Supernatural-kappaleellaan. Joo. Joo. Joo. Ja joo. Nonni. Vielä kerran. Vielä kerran. Joo. No niin, se tuli vielä kerran. Selvä joo. Se. No seuraava sitten mitä? Niin, Maskis ja Too Deep. Too Deep. Kyllä. Joo. Se on ehkä parempi laittaa nuo liutkin silleen, että ne ei ole too deep, niin kuuluukin joo, jotain. Joo, se kuuluu paljon paremmin. Totta, kokeillaan. I saw you. I saw why it's left unspoken. I crawl down. I'll do better than the last time. Got so much more in my mind. I saw you. I saw you. Näin. Se oli Jeff Beck Seasons kappaleellaan levyltä Jeff. Joo. Varsin. Siinä on levyn nimeä mietitty pitkään. Todellakin. Mielikuvitusta on käytetty ja viimeisen päälle. Kuinka monta konsulttia on ollut keksimässä tuota nimeä? En tiedä. En tiedä. Jääkö miettimään nyt sitä vai? Jäädään miettimään, mutta laitetaan joku biisi siksi aikaa. No okei. Okay. Kupsak, Nika ja Judgment Night. Come on, man, all you gotta do is. Näin, se oli Rocky Erickson and The Aliens, Bermuda. Olikohan sillä Bermuda-sortsit jalassa, kun se veti ton biisi? Paha mennä sanomaan, en nyt ollut paikalla. En ollut kyllä minäkään. Mm. Mutta. Sitten kun ollaan Big Boys ja... Okei, ja biisi? Red and Green. Yeah. Every time you try to change, something always goes wrong. And by the time you figured it out, that thing you wanted was gone. Do you know there is a way? The thing you always want to be. Can I say it besides today? We can make it a reality. The things are one thing I know you can change. Let me never be perfect, but no one to blame. When you see yourself going down, pick yourself up. Se oli Pennywise. Joo. Joo, ja oliko se niin, että lähde voi olla iso vai still can be great? Niin. Niin. Niin. Ja. Sitä miettiessämme, kuunnelkaamme uhreja. Uhreja, joo. Mikäs biisi? En ole suosittu. All right. Tämähän on ihan uutta tuotantoa. Joo. Ah, okei. Okay. No mutta yhtä kaikki uhrit kehi. Taivaan alkaisee. kun tulet kiinteä yöhön tähtiöön. Saavutko silloin rakkauden luo, kuulaivan kirkkaan luo? Kun joet juoksee laaksoon rauhalliseen, taas koet voiman ottaa voit askeleen. Saavutko silloin rakkauden luo, kuulaivan kirkkaan luo? Liiku, liiku, astu elämään, auki kaikki ovet on. Taakse jääneen saa edestään, kun sen aika tullut on. Aallot rantaan kun jähmettyy, ja vieläs varjot vain pitenee. Saat tietää kuinka ihminen hämmentyy, kun hetki taivaan alkaisee. Näin, se oli Cumulus-niminen ja biisi oli Kuuhlaivan kirkkaan luo. Jaha. Joo, Sirkus Direktöörin Pinei sydänlevylle. Joo, sellaista kuulasta naislaulua. Mikäs sitten seuraavaksi? Mones biisi se on? Arvaa. No tietysti. Katsotaan samalla toi kuin kauan. 236. Selvä. Hehe, Diego. I got a letter this morning with some serious knock down the walls, they're gonna dig up the drain. Here come the people in gray, they're gonna take me away to Lord knows only where. But I'm so unprepared, I got no time to pack and I've got nothing to wear. Here come the people in gray to take me away. Me and my baby gonna get on a train that's gonna take us away. We're gonna live in a tent, we gonna be no more rent, we gonna be no more rain. We're gonna live in a field, we're gonna buy me a Se oli The Kinks, Here Comes, Men in Grey. Kyllä, Kinks oli back in the day. Sanotaan nykyään täällä. Joo, se aina välillä vaihtuu ilmeisemminkin. Mutta. Joo. Aina käy naurattaa toi. Joo. Se on aika kamalaa. Toivottavasti ei ole kauhean tarttuvaa. Spiikkaa seuraava biisi sisään. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed 'cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SCNOOPDGG. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we guess her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on. Now She's away from convent, she's gone wild. She's grown from a nice young lady to a child. Se oli vähän kämänen helikopteri, toi loppusoundi. Biisin nimi oli Helikopteri ja se oli esittäjänä XTC. Vähän yskää. No niin justi, perhana. Mitäs seuraavaksi? Niin, ja muistettiinko me nyt se biisikin? Kans. Okei. Okay. Pistetään pyöriin. Thank you. today, take it tomorrow. Maybe the future will hold no sorrow. All I really want is a peace of mind. It's keeping my mind from turning over as I'm living. Se oli Headstone, Peace of Mind-levyltä, ja Hullille tuli pikku hätä, joten mä laitan seuraavan biisin. Se, no niin, arvaa vaan, Huli sanoi sen biisin nimen, mutta mä unohdin. Esittäjä on Telluksen Tulevaisuus. Hei, mikä se biisin nimi oli? Sirkus saapuu kaupunkiin. No niin, Sirkus saapuu kaupunkiin ja Telluksen Tulevaisuus. Se oli varmasti Spring ja Hard Hard Girl. Kyllä. Toiveikas oli tuo bändin nimi. Uudahdus oli tota Maton Valtos. Niin oli. Menikin paljasta, ei kukaan olisi kuitenkaan arvannut. No, mutta meillä alkaa lähetysaika olla 10 minuuttia vailla purkissa, joten turha paskajauhominen vähemmällä ja tokavika biisi. Joo, Galliano ja... Sitting comfortably? Well then I'll begin. This is the tale of the lost earth boot. If you could only get your earth boots on. Hey, hey, hey. Go put your earth boots on. Hey, hey, hey. Go put your earth boots on. See, your mama said put your earth boots on. Excuse me, can help but overhear. The music's kinda loud, but I could read you anyway. So so opinionated. Now the sand you say you hate it. You know about the runnings and the truth, you will not state it. I say that we ain't hardcore, but Mr. Critic, can't you see the different way to do the music we have never claimed to be? Stand on our own ground, listen to the heart pound, learn to tell the time, making sure the clock's wound. See many, many styles we try to portray, and like the nasty goon, we won't go away. Oh, we just stand firm, repelling all borders while the independent ship. They're just a following orders. So see, what are you saying? Only a sticks man wear earth boots. I see. Put your earth boots on. I'm running wild like the Yeti, see a catch 22. And this is where the truth is. If you try and change your tune and then you're up for the distance, a catch 23. When you're talking about a more than six pretentious and stuff, I suppose your serious comics. So hold now, hold up, who goes there? It's the strange sounding poet, the one with no hair. Only a vibe man know about earth boots. Yeah, earth boots. And all the faces, but the same color lenses we used to view our races. There's a snake, a sea, Uncle Big Man and a spy. We shoot no truth up from the hip, no reason to lie. I'd like to say to everyone on the label, it's the nights of the loud. We're talking round the table. If your earth boots are on, then it's hunky-dory. If you get an itch, walk up and tell your story. Place in the line, respect the tradition. Acquisition of a mission name. But long way to go, can't do it so low. I'm just a helping for the warring to cease. Hola, what's that man over there wearing? That's Dada, wearing earth boots. My earth boots. Put your earth boots on. Go No niin, ja vielä yllätysvieras tähän lähetyksen loppuun. Ja yllätyskappale. Tervetuloa. Tervehdys, tässä Timo Eränkö Lapinlahden linnuista ja Lapinlahden linnut revisitit -bändistä. Nämä on kaikki saman ison linnun siipien alla toimivia tällaisia, miten nyt sanois, aika ainakin poliittisesti haastavia kokoonpanoja, niin nyt haluttiin tulla lähiradioon tähän, itse asiassa mä asun tässä aika lähellä, niin soittamaan tää toiseksi Suomessa. Ensimmäiseksi tämän biisin soitti, tämän biisin Sinun täytyy astua johtoon, niin soitti Radio Helsinki, mutta se yllättäen olikin muuttunut jo Punavuoreen, mutta tämä nyt ainakin on nyt tämän hetken lähin radio, mitä mulla on. Kuunnelkaapas. Juu, laitamme Astua johtoon -kappale siis näin. Sinun täytyy astua johtoon. No niin, sieltä se tuli kunnolla. Joo, tervetuloa, ja näin se sitten ohjelma-aika päättyykin tähän seuraavaan kappaleeseen. Mites se pomo käski? Punainen johto pannaan tohon ja tämä vihreä johto pannaan tohon. Ne puhuvat kauniisti, mutta tarkoittavat pahaa. Ne hymyilevät auliisti, mutta janoavat rahaa. Ne uudistavat rakenteita, kun luovat nälkää. Ne nostavat kannustin loukuista, kun ruoskivat selkää. Saat alhaalta kutsun, sinun täytyy astua, sinun täytyy astua, sinun täytyy astua johtoon. Ne motivoivat kun työntävät kumihanskasormen sieluun. Ne yhdistävät, kun laittavat sielut markkinavoimien nieluun. Hierat lyfeet ja puski kumiluoneet. Sä kuulet ylhäältä käskyn ja saat alhaalta kutsun. Sinun täytyy astua, sinun täytyy astua, sinun täytyy astua johtoon. Hei, minä olen Sipilä Juha ja mun sisällä on iso muna. Mä pelastan Suomen saatanalta, pelastakaa mut Terrafamen alta. Moi, mä oon Petteri se Orpo Urpo ja mä aion olla kokkareiden kurko. Saulin paikalla ketterin jäpä, rikkaat hei en teitä mä jätä. Moi, mä oon Soinin Timppa, nyt mun mielessä on oikeesti pimppa. Lontooseen sun lähettiläks, käännän takin persun iäks. Hei, se on kilometri Berneri tässä, mä vaklaan mihin on altas viemässä. Mikään ei oo enää mulle yksityistä, paitsi voitot ja nekin vain verotussyistä. Kuulet ylhäältä käskyn ja saat alhaalta kutsun. Sinun täytyy astua, sinun täytyy astua. Oh! Sepä se. Se oli erittäin mainio kappale. Kiitoksia tästä. Kiitos. Lähiradio on lähimpänä sydäntäni. Myöskin muistakaa ihmiset kuunnella Jorma Elovaaran yökatsauksia.